Sura Yakwe, dabar da kida Isai. Nabi Yahya Isa rujawul dabardu. Jama'adin Nabi Yahya kasala mafule diye, kara chidi Yahudiya yang jama'aru kawuli chide, tammo nodabarga mai seme mai del karinjina chinikirga. Tima kamduang kamande kuren chi Nabi Ishaya yang kalanjum mana chedina duo. Tie, karang kamla kou sabje, kamandero jawal dabaruno, kodromju chukko deo, chini warmaji. Yahyae, kajimunjudi kanduli karimo yinchaada, chanjanjue ngiri ntikerina, kumbonjue kawia kamana. Daji ambani Jerizalembea, lardu Yahudiae samaya chidi burum Jordani ngaya nanjuro isani bi wunja wuljani turo burum Jordani entairo kasala tuwae kido. Yahya farisawa sadusia kada tairo kasala tuwae chidoro nanjuro isairo kuru nia tairo na kadu fusiaeso wunu na iya ajao isiduro kasoro galanja. Awo tuwa jire fuleji iswa deo bare karundong andi kadu Nabi Ibrahim be wului na iro wuljaki. Ala ya kundu anju dunguru kawu ya anilang. Nabi Ibrahim bo kadu alaktuwe meji. Ako kirma maru bewa di furdu kaskayang ganada. Kaska fidu wang tadangala takiwa wadha chaljani kanuro fijai. Wudi tumuwa nangaro ingela nairo kasalenge duko. Aman kamla uwa kondon kosuna. Sunonju tulwoma tikkani ngawani isi. Tizi ruhu alaya kanualang nairo kasalenge di. Mukonjun kumolala dromba. Na wasromjiro isi alama kalalia firiji. Alama njuda tulore baralang ganaji. Amma kalali da kannu tummaro nu wawalan warjiyanu. Kalmaram, nodobara mai same mai. Ala mai kura same a cidiya cunodiya ye, amduniya samma ni kasacane, tiro daraja cadi. Sa ala ruhun jua cake, bara ande isa ru jipciye. Tia almasihu njuro galajina dhang, isa jildi bilinning nodobara mai same mai. Dunia rotardu badiyenu. Isai am sama kasakcha. Tua chado. Ala rodeu kwalja ayenu. Kam kasakche. Mana njungoje. Daunju kwalja. Ala etia ardije. Biunju chinje. Jamanjuro kilje. Bara dipchi. Ngaimang. Nodonju baraga dunia ro. Dunua rotardi. Yim isa almasihu walde dunia ro isi aduan. Ala ya nodonju bara tumbo napchi. Daji, Isa almasihu zi, Adam na sammaro shara chiddi. Adhema amduwa mana ala ya dha kasakcha nidhuro, wawam kanuye ganaji. Amma, jama ala ya dha, janna rochake na ala ya nsai soro dasai. Uruhu ala ya Isa rojibtu. Daji Isa, chidi Galilee nchije purum Jordaniero Nabi Yahya tiro kasala chudoro kadio. Yahya tiro dabtu umanje a. Airo gile naniro isi midi. Ngala njudi nima diya uro kasala siddimi yano. Ama isa ya tiro kirmadi kasade. Dali njudi awajire sama diyo di andiro jusuna nangaro. Yenia Yahya kasatkenu. Tiro kasala chide isa ingidhalang kilu niyama same farako furumde ruhu alay alama bulamga itiro jipchi kiro. Koro same lang kwa unukte adhima tadaniyo tia raakna tira minchawro karu ni kijijina eno.